राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 30 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम रतनगढ़ राम परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो बात है। एक तो प्रकृति का निषेध करके परमात्मा को प्राप्त करना, एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर से लग जाना, तो जो त्याग करके चलना ये ज्ञान मार्ग है और एक परमात्मा में लग जाना ये भक्ति मार्ग में है। तो भक्ति मार्ग में केवल भगवान में लगना ही है, वो दूर करना करना सब भगवान की जिम्मेवारी है। अपना केवल भगवान में लगना है और ये परवाह नहीं करना संसार है कि नहीं है, कि नाशवान है, क्षण भंगुर है, कैसा है, जैसा सुनने अच्छी बात है, सब बात ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात हमें मतलब नहीं। और उस ज्ञान के मार्ग में संसार नहीं है संसार का निषेध करना होता है, क्योंकि विवेक मार्ग है, विवेक में दोनों को अलग अलग ठीक करना है। परमात्मा सत्य है वो तो है और ये नहीं है, ज्ञान मार्ग में दो बात चलती है। तो चाहे जिस मार्ग में चलो, प्रकृति का निषेध है, प्रकृति का जान करके निषेध करना है, अथवा प्रकृति की परवाह नहीं, अपने मतलब नहीं है, अच्छी सच्ची है तो अच्छी है, नहीं अच्छी है तो अच्छी है, नहीं है तो अच्छी है, अपने मतलब परमात्मा से है, केवल परमात्मा में लगना है और में लगना नहीं है। दो मार्ग है, दो मार्गों में जिसको दो मार्ग ठीक समझे उसी मार्ग में चलो, दोनों को कल्याण है। और भी कई तरीका है पर ये दो तरीका मुख्य है। वास्तव में प्रकृति का निषेध करना है, विवेक मार्ग में निषेध करने से उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है। वो एक निषेध करने का तत्व है, एक प्राप्त करने का तत्व है, तो निषेध का तत्व वो असत है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, वो है नहीं, ऐसे त्याग करना है। तो त्याग करने पर एक त्याज्य वस्तु एक रहती है, ऐसा संस्कार बहुत दिनों तक रहता है, वो संस्कार नष्ट होने से पूर्णता होती है। और भक्ति मार्ग में उसे परवाह ही नहीं, अपने उससे कोई मतलब नहीं है, अपने उससे कोई सरोकार नहीं है, अपने तो परमात्मा लगना है, परमात्मा ही चिंतन, उसका ही जप, उसका ही ध्यान, उसका ही चिंतन, उसी ही चर्चा, वही सुनना, वही कहना, उसी में लगना है। तो इस तरह से लग जाता है तो उसकी अलग सत्ता है कि नहीं है इस बात की बेपरवाही है, बिल्कुल अपना मतलब नहीं है, तो है तो, और है कोई क्या है तो भगवान की ये भी लीला है, एक भी ये भी एक लीला है, भगवान की लीला है, प्रकृति है तो भगवान की लीला ही है, क्यों अपरा प्रकृति परा प्रकृति तो प्रकृति भगवान की है। गीता में कहा है भूमि रापो नलो वायु खंग मना बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार की वेदों वाली प्रकृति अपरा है, तो ये परमात्मा परमात्मा ही है, ये भी परमात्मा की लीला ही है, वो लीला ही हो रही है। परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, और वो ज्ञान मार्ग में दूसरी सत्ता नहीं है, परंतु सत्ता का निषेध करते हैं तो वो निषेध का संस्कार कुछ रहता है कई देर तक, वो मिट जाए तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु निषेध वस्तु की एक सत्ता रहती है मन में, भाई वो नहीं है, तो नहीं करने से पहले तो है दिखता, फिर से नहीं करते हैं तो कुछ मन में रहती है, वो सत्ता उठ जाए सर्वथा तो ठीक हो जाएगा, अनुमान बढ़िया हो जाएगा, पर वो कुछ रहती है यानी उसका उपेक्षा को भी उसकी परवाह नहीं, रहती है तो परवाह नहीं रहती तो परवाह नहीं, भगवान में लग जाता है। ये योग मार्ग है, वो योग मार्ग ये है कि हम जो शरीरी है सभी, इसमें दो वस्तु है, एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। पुराना जो अंश परमात्मा का है उसमें प्रकृति का संबंध नहीं है, मामा ए अंश केवल मेरा अंश है वो, पर ये जो हम शरीर है ये लौकिक एक साधना है, इसमें ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति का अंश जो हमारे साथ है इसमें ये हमारा नहीं है, ये बिल्कुल निषेध करना होगा तब योग मार्ग होगा। योग मार्ग बड़ा सरल हो जाएगा, नहीं तो कठिन होता है। कठिन क्या होता है, कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है, ये कठिनता पड़ती है। कब कि जब संसार की सत्ता अलग देखते हैं हम सामने होती बाहर भी, और इसी द्वारा सेवा करना है तो इसी आसक्ति त्याग करनी होती है, परंतु पहले से ही विचार ये हो जाए ये है नहीं, ये केवल संसार की है, हमारा शरीर है सूर सूक्ष्म कारण, ये शरीर भी संसार का ही है, संसार की शरीर की एकता है, ये अपना प्रकृति है एकता है, और अपनी और परमात्मा की एकता है, उसका त्याग करना है तो ये हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है। ये दृढ़ता से पहले जान कर गए, फिर इनका सेवा में ही लगाना है, ये तो सेवा में लगाना है, फिर हमारे कोई बात नहीं है। तो कामना का त्याग बड़ा शुभ होता है, इसमें कृष्णता नहीं पड़ती, क्योंकि ये संसार ही है, सूर शरीर सूर शरीर कर शरीर भी प्रकृति का है, ये मेरा लिए मेरे लिए नहीं है, ये दो बात है, ऐसे तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ एक बात ये है, पहले की जरूरत नहीं, शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है, ये बात दृढ़ता से पक्की समझनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि मैं हूँ परमात्मा का अंश, चैतन्य का मम ए अंश केवल परमात्मा का हूँ, मतलब श्रेष्ठा नहीं प्रकृति स्थान ही, ये प्रकृति में स्थित है, तो ये प्रकृति का मन सृष्टान इंद्रियाण इंद्रियाण मन और बुद्धि सब प्रकृति का है, तो हमारा है ही नहीं। तो इसमें तीन बार है, दो बात खास है, एक तो शरीर में नहीं हूँ एक बात है, दो बात का शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, इस बात के ऊपर जोरदार दादा है। मनुष्य समझता है शरीर मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं, हिंसा के लिए है, ये भगवान ने कृपा करके मनुष्य दिया है, ये सब सामग्री सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए, ये संसार की चीज है, हमारे सब हमारे लिए है ही नहीं। तो सूक्ष्म और कारण ये शरीर और स्थूल शरीर ये सब केवल सेवा सामग्री है, संसार की सेवा सामग्री है, तो संसार की सेवा के लिए सेवा करनी है, अपना अपना नहीं है, अपना बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जड़ चीज है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए चिन्ह में परमात्मा है, परमात्मा का मैं अंश हूँ, तो आपके अंश में ही परमात्मा ही है, इसमें जड़ का मिश्र नहीं है, मम एव अंश केवल भगवान का अंश हूँ, केवल भगवान मेरे है मेरे लिए है, ये मेरे लिए है ही नहीं। तो सूक्ष्म और कारण शरीर ये मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये दो बात है, जो सूक्ष्म बात ये है कि मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए है, मेरे लिए है ही नहीं, इसमें कठिनता पड़ती है। जब तक जड़ चीज को अलग न समझे तब तक कठिनता ज्यादा पड़ती है। जब दोनों समझेगा बड़ा प्रकृति आई और बड़ा प्रकृति हूँ मैं परमात्मा के साथ एक हूँ और ये हमारे साथ एक नहीं है तो फिर सुगमता पड़ती है। पर मेरे लिए नहीं है ये बात कठिन पड़ती है, क्योंकि शरीर को अपने लिए मान रखा है। बोले स्वामी के शरीर मेरे लिए है और शरीर मेरे लिए और संसार भी मेरे लिए है, संसार जो सुखी मेरे लिए है, ये बात है नहीं। केवल संसार की सेवा के लिए है, ये कर्मियों की बात है, तो संसार की सेवा के लिए ही है। शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारे के लिए नहीं है, हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है। दो बात ये, हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है, संसार का है संसार के लिए है, तो सेवा करनी है। जब संसार के लिए ये शरीर भी मेरे लिए नहीं है तो रुपया पैसा चीज वस्तु जमीन जायदाद ये मेरे लिए कैसे हो सकती है। जब शरीर भी मेरे लिए नहीं तो दूसरी चीजें तो इधरता से होने वाली है। शरीर में तो शरीर के साथ अपना है अभेद भाव करने से, भेदभाव का संबंध, भेदभाव का संबंध मैं हूँ ये अभेदभाव संबंध है। दूसरी चीज जब मेरी है तो ये भेदभाव का संबंध है। तो अभेदभाव का संबंध है कि ये मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ ये शरीर, और मेरी भी नहीं है। मेरी नहीं है तो संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। ये कोई सुर भी ऐसा से पकड़ ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। जड़ शरीर चेतन परमात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा चेतन है, केवल परमात्मा का अंश हो। मम एव अंश, मम एव अंश, तो संसार के लिए ही है। ऐसे मान ले तो बड़ी लाभ की बात है कि संसार की सेवा के लिए शरीर है। ये भगवान ने कृपा कर दिया है, संसार की सेवा लगा दो, तुम इनसे अलग हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान मार्ग से विचार के द्वारा अलग हो जाओ, ये तो सेवा के द्वारा अलग होना है, और ज्ञान मार्ग में विचार के द्वारा अलग होना है। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, इनसे हमारा मत संबंध नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, बस संसार के लिए है, किसके लिए है, ये पंचायत ज्यादा नहीं, वो कुछ हमारे काम के नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं। अपन जड़ता का त्याग और सल हो जाए, ज्ञान मार्ग हो गया, और संसार के लिए ऐसा कर्म मार्ग योग मार्ग हो गया, और भगवान ही मेरे लिए ये भक्ति मार्ग हो गया। मतलब है कि जड़ता से संबंध विच्छेद करना है, चाहे विचार पूर्वक करो, चाहे सेवा पूर्वक करो, और चाहे अपना उपेक्षा ठीक करके भगवान में लग जाओ। जड़ता का संबंध है ये ही हमारे को धर्म मन करने वाला है। कारण गुण संगोष सदसदी योनियों में धर्म का होने का कारण गुणों का संग है। इसमें असंगो ही है वयम पुरुष, असंग है, इसमें संग नहीं है। संग अपना माना हुआ है, अपना किया हुआ है, इनके साथ जड़ का संबंध है नहीं। असंग ये पुरुष स्वयं असंग है, तो असंगता का अनुभव करना है। असंगता का अनुभव न हो तो ये बात आई है, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य, सचेत त्याग तुम दे सके रहे, अगर त्याग न सके तो कर सदी संग, तो सत्संग करो। सतांग संगो ही भेषजम, श्रेष्ठ पुरुषों का संग है वो इसे दवाई है, श्रीदेश दवाई है। उनका संग करने से, उनके संग से कि शरीर हमारा नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारा नहीं देना है। जब तक शरीर को मेरा समझता है और मेरे लिए समझता है तब तक ये सूजन होगी नहीं, तब तक ये भूल कायम रहेगी। ये भूल है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मरते हुए ससुर जाएगा, या बड़ा माँ के पेट में बना है और मर जाएगा छूट जाएगा, तो शरीर पर काम का नहीं है। सूक्ष्म का शरीर एक में भी प्रकृति का है, वे भी चेतन का नहीं है, इस वर्ष में भी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं, हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। वो बात विशेष करके कर्मयोग के लिए जानने की आवश्यकता है, हमारा नहीं, हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये बात पक्की है एकदम। हमारे लिए मानोगे तो जड़ का संबंध रहेगा, वो बंद जन्म मन देने वाला होगा, इस वास्ते ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए है। कर्मियों की दृष्टि से संसार की सेवा के लिए है, पर संसार की सेवा के लिए हमें क्या मतलब, काम लगाते आदमी सदैव हो जाएगा। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शरीर को संसार की सेवा में लगाना, उसका फल हम क्या चाहे, उस संसार की सेवा में लगे, संसार की चीज संसार में लग गई, कामना कैसी। और आप स्वयं भगवान का सेवा भगवान में लग जाओ, भक्ति भगवान की सेवा भगवान का चीज भगवान की सेवा में लग गई, उससे भी कामना कैसी। ना भगवान से कुछ कामना, न संसार में कुछ कामना, ये जड़ चेतन का विवेक बहुत आवश्यक है सबके लिए। और ज्ञान मार्ग में सूर्यता चाहिए, हमारे मांग में तो मेरे दिल को बात कोई हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, कम हो जाए। सूर्यता ज्ञान मार्ग में मुक्ति मार्ग में, आपने कहा सूर्यता चाहिए मेरे को गिरधर गोपाल, ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में सूर्यता केवल भगवान ही मेरा है, तो संसार है कि नहीं है, कैसा है, नाशवान है, अविनाशी है, क्या कोई मतलब नहीं है, बड़े मतलब ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं इनसे, हमारे तो केवल के लिए गिरधर गोपाल है केवल। तो इसमें भक्ति की सहायता भगवान विशेष करते हैं, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये भी सहायता भगवान करते हैं, परंतु केवल भरोसा भगवान का भक्ति मार्ग में ही होता है, तो वो विशेष भगवान पर जिम्मेदारी तय दी है, वे संबंध छुड़ाएंगे भगवान, अपने उपेक्षा कर दो वो भगवान कृपा दर्शन करेंगे। सब में भगवान सहायक होता है, पर भक्ति मार्ग में विशेष भगवान पर जिम्मेवारी होती है, ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में भगवान पर जिम्मेवारी नहीं होती, कृपा सब पर रहती, भगवान की कृपा संपूर्ण जीवन पर रहती है, तटस्थ रहते हैं। और भक्ति मार्ग में तो विशेषता है, भक्ति मार्ग में साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, कर्मयोग में साधन होता है वो कर्म साधन है, योग साध्य है, और ज्ञान मार्ग में विवेक साध्य, विवेक विवेक के द्वारा क्या करना को, तो उसमें विवेक मुख्य चाहिए, विवेक की मुख्यता, सतर सत्य अनित्य का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, सतर सत्य का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, ये विवेक अनित्य का त्याग कर जाओ, असत का त्याग कर जाओ, सत्य को ग्रहण सत्य आप सब स्थित हो जाएगा, असत्य त्याग की मुख्यता रहेगी, वो संतोष सदैव आपका रहेगा ही, स्वाभाविक ही त्याग का सत्य का त्याग करने से सही हो जाएगा। ये तीनों मार्ग से, तो मैं परमात्मा का हूं और ये संसार प्रकृति का है, तीनों ही मार्गों से संसार मेरा नहीं है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, ये खास बात है। सब मार्गों में ज्ञान मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, हमारी चीज नहीं है, ये भगवान ने कृपा कर दी कि मैं दी है तो त्याग कर दो, मुक्त हो जाओगे, विचार पूर्वक त्याग करोगे तो हो गया ज्ञान मार्ग, और सेवा करके त्याग करोगे तो होगा योग मार्ग, और भक्ति में केवल लग जाओ उसे उपेक्षा करो तो होगी भक्ति मार्ग, ये जड़ता का त्याग करना जरूरी है, ये सबके लिए आवश्यक है। प्रकार जानना रहे त्याग शुरू करना है, हमारा ये नहीं है। क्यों हमें चेतन है, ये है जड़, जो जड़ हमारे लिए कैसा होगा, जड़ के द्वारा परमात्मा कैसे हुई प्राप्ति, परमात्मा ने प्रभु परमात्मा के चेतन के द्वारा हुई। जड़ता साथ में रहेगी तो जड़ता का उपयोग होगा, भजन करो, जप धरो, क्या ध्यान धरो, कीर्तन करो, जड़ता सहायता करेगी, पर जड़ता का उपयोग अपने लिए नहीं होगा, ये उनके त्याग के लिए है। ये बात नाम जप करो तो नाम जप होगा, ये कर्म की अपेक्षा विलक्षण है, क्यों नाम जप है तो क्रिया, पर क्रिया के साथ में उपासना है। ना भगवान का लेते हैं तो भगवान नाम की मुख्यता नहीं है, मुख्यता भगवान की है, भगवान का नाम है, हमारे प्रभु की लीला है, प्रभु का चरित्र है, भगवान की लीला है, ये सब भगवान की मुख्यता होगी तो उपासना हुई है। ये बड़ा सारा ये शुभ मालूम पड़ता है, हरेक भक्ति मार्ग शुभ पड़ता है। रामायण में आया है ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तलवार की धार पे धावत है, कृष्ण मार्ग है, भक्ति साधन को बखाने सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, ये मार्ग शुभ है। और विवेचन करने में निर्गुण रूप सुलभती सगुण जानने को सुगम अगम ना चेत सुनि मुनि मन ब्रह्म हो, चरित्र सुगम है, बात करनी बातें बनानी ज्ञान मार्ग में सुगम है, पर तत्व की प्राप्ति बड़ी कठिन है, मार्ग चलने में कठिन है, बातें सुगम है, और भगवान की बातें करनी कठिन है, मार्ग बड़ा सुगम है। तो साधु को तो मार्ग सुगम चाहिए, बात उसने बनानी है। महाराज जी जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति साधन है और भक्ति ही साध्य है, ऐसे ज्ञान मार्ग में महाराज जी क्या ज्ञान साधन और आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान साध्य ऐसे नहीं हो सकते क्या? नहीं, वो साधन है, उसमें विवेक की प्रधानता, साधन है वो, ये बात ठीक है। साधन भी ज्ञान मार्ग है, सिद्ध भी शुद्ध है, पर साधन में विवेक की मुख्यता, जड़ता के त्याग की मुख्यता हुई, वो जड़ते त्याग के विवेक मुख्य है, सदा सत का देते नित्य का। विवेक में और ज्ञान में थोड़ा अंतर है क्या? हाँ, विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाता है, तत्व ज्ञान में पहले विवेक रहता है, विवेक तत्व ज्ञान नहीं है, विवेक नाम सत रस दो का विशेष प्रथम भाव है ना, प्रथम भाव साथ में रहेगा उसको विवेक कहते हैं, और केवल ज्ञान ही रह जाए वो ज्ञान में परिणत हो जाएगा, विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाएगा। एक जड़ का त्याग है, जड़ का त्याग कर दोगे फिर रहेगा क्या? जड़ है, जड़ का त्याग किस चीज का नाम है? कहते हैं कि जड़ का त्याग कर देंगे तो फिर रहेगा ही क्या हमारे पास, क्या रहेगा हमारे पास? तो त्याग जड़ता का त्याग है, मैंने कहा उपयोग में लेना जड़ हो, जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सारे संसार में जाता है, सारा संसार अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज सत्य भर भी हमारी चीज नहीं है, ये त्याग हमारी चीज नहीं है, ये त्याग अभी नहीं हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अभी का विवेचन महाराज जी सारे संसार में जा रहा है, अभी जो आपका विवेचन है ये सारे संसार में जाता है, इसलिए हाँ बाद में कुछ नहीं, जड़ का त्याग यही है। जड़ता बिल्कुल हमारी है ही नहीं, जड़ता में तिल चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड मिल करके भी हमारा कल्याण कर दे ये सामर्थ्य जड़ता में नहीं है, हमारा कल्याण नहीं कर सकते। जड़ता के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है, विवेक द्वारा त्याग करो, सेवा के द्वारा त्याग करो, चाहे उपेक्षा द्वारा त्याग करो। विवेक के द्वारा त्याग करना ज्ञान मार्ग और सेवा के द्वारा त्याग योग मार्ग और इसी उपेक्षा करके ये भक्ति मार्ग अपने भगवान में चाहती हो। अच्छा है तो अच्छा, नहीं है तो सब क्या मतलब, हमारा मतलब नहीं है। तो जड़ तो अगर त्याग करे मार्ग में करना पड़ेगा, वह प्रकार त्याग आ रहा है। योग मार्ग में सेवा है, दूसरों की दूसरों सेवा लिए, सब दूसरों की सेवा है, स्थूल शरीर भी सेवा के लिए, सूक्ष्म शरीर सेवा के लिए, काल शरीर भी सेवा के लिए, कल्याण के हित के लिए सेवा के लिए, अपने लिए परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप पहले और होगा, केवल त्याग करना है, ये तो सब में होगा, मानो हमारे लिए नहीं है, इसका त्याग ही है, त्याग हमारे लिए है, त्याग का फल हमारे लिए होगा, त्याग इस बार त्याग हमारे लिए है, चीजें हमारे लिए काम ही नहीं, क्यों नाशवान है सभी। नारायण नारायण नारायण नारायण।